मानम बिना स्वानुभवादेव तत्सिद्धि असिद्धा इति आशंका है। अज्ञानत्व अज्ञातत्व किसके लिए? हाँ, अज्ञातत्व, अज्ञातत्व भी मैं ये होगा, नहीं तो तुच्छ हो जाएगा। तो नहीं तो फिर तुच्छ, इसीलिए कहा अनुभूति, स्वानुभूति, स्वानुभूति समाज से आया था, सिद्ध होता है कौन? अज्ञातत्व। इसके ऊपर है मानम बिना स्वानुभवादे तसिद्धि असिद्धा, प्रमाण के बिना अपने अनुभव से अज्ञातत्व सिद्धि तो ठीक नहीं। आह प्रमात्रादि, प्रमात्रादि विविक्तार्थ मनोभूयोथितस्ततः नावेदिशमिति प्राह स्वानुभूत्यनुसारतः। प्रमात्रादि से विविक्त पृथक अर्थम अनुभूय, प्रमात्रादि से भिन्न अर्थ को अनुभव करके उथित, प्रमात्रादि रहित होकर के उथित, नाभिदिशमिति स्वानुभूति अनुसारत प्राह, प्रमात्रादि नहीं रहने पर भी प्रमात्रादि से भिन्न है अस्पृष्टम अज्ञान, प्रमात्रादि से भिन्न है अज्ञान, उस समय प्रमात्रादि नहीं रहता सुश्रुति में, उठ करके कहता है स्वानुभूति अनुसार तो नाभि दिशमिति प्राह, अनुभव के अनुसार कहता है। न मात्रादि अस्पुष्टम अज्ञानम स्वापे स्वानुभवाद, मात्रादि अस्पुष्टम अज्ञान, प्रमात्रादि के बिना अज्ञान रहता है, अनुभव करता है अनुभूय स्वानुभवात अनुभूय उत्थित तस्माद अनुभवात नाभि दिशमिति सिद्धम तत्परामर्शति, पर अनुभव किया था उसका परामर्श करके स्मरण करके कहता परामर्श था नाभिदिशमिति, अतः स्वापे तद अनुभव मात्र सिद्धम, अनुभव मात्र सिद्धम तद अज्ञानम, अज्ञान अनुभव मात्र सिद्ध हुआ। जागरितादो इव स्वापेपि मात्रादि युक्तमेव अज्ञानम कुतो नान भाया न भायात, जागरितादि में जैसे मात्रादि प्रमातादि है सुश्रुति में भी अनुभव अनुभव करता है तो प्रमातादि युक्त ही अज्ञान क्यों अनुभव नहीं करेगा? अज्ञान कुतो न भाया तो अज्ञान भान क्यों नहीं होगा? प्रमातादि युक्त, प्रमातादि विभित, प्रमातादि रहित होकर के अनुभव करता है क्यों? जागृत में जैसे प्रमातादि युक्त है सुश्रुति में होगा क्यों भान नहीं होगा? इति आशंका है। प्रमात्रादि प्रमात्राद्युत्थित है पूर्व चिदान्यानन्वयात्तमो, चिदान्यानन्वयात्तमो विशेषणाचिदेवैका स्वानुभूत्येव गम्यते त्येव। पूर्वम प्रमात्रादि उत्थित है पूर्वम, प्रमात्रादि उत्थित है पूर्वम चिद अन्वया अनन्वयात, चिद अन्य अनन्वयात उत्थित है पूर्वम चिद अन्य अनन्वयात विशेषणा अन्वयात तमो विशेषणा अज्ञान से विशेषण तम सह विशेषणा चिदेवेका तम विशेषणा तम विशेषणम कुछ तो पढ़ना भी नहीं है। मानम बिना स्वानुभवादिव तत्सिद्धि असिद्ध है आशंका, प्रमाण के बिना अग्रेस हो। अच्छा हाँ, 90 प्रमात्रादि उत्थित पूर्वम चिद अन्य अनन्वयात, चिद अन्य से अनन्वयात चैतन्य से अन्य का कोई संबंध ही नहीं, तमो विशेषणा चिदेव के तो तम है विशेषण जिसका, ऐसा जो चीज है अज्ञात चैतन्य, अज्ञान विशेष चैतन्य है, तम विशेषण यश्या चीर, चम विशेषण चिरे वे का स्वानुभूत गम्यते। अपने अनुभव से ही अज्ञात चैतन्य स्वानुभूत गम्यते, न अज्ञान शिष्यम अज्ञान प्रमाते। स्वापे मात्रादि अभावात अज्ञान जेन तेन चित्तोन्वय भावात, अज्ञान जेन तेन मात्रादिना, अज्ञान जब ने अज्ञान अज्ञान जेन तेन चित्त अन्वय अभावात, अज्ञान जन प्रमाते आदि से अन्वय नहीं है, तत्र अज्ञान मात्र विशिष्टा चित्तिष्ठति, तो अज्ञान मात्र विशिष्टा अज्ञानजन्य प्रपंच कुछ नहीं, केवल अज्ञान मात्र विशिष्टा चित्त, तो अज्ञान है विशेषण, तम है विशेषण इसका, तम विशेषण चित्त। सुश्रुति अवस्था में केवल अज्ञान प्रमाते आदि नहीं है, अतश्चिदेव मात्रादि अस्पृष्टा ज्ञान विशिष्टा सापे दृष्टा, मात्रादि अस्पृष्टा अज्ञान विशिष्टा चिदेव सापे दृष्टा। इसलिए तम विशेषण चिदेव, तम विशेषण जी तम अज्ञान विशिष्ट है, तद्भान हेतु अभाव तो कुतः सापे तद्धि, तो फिर अज्ञान का भान का हेतु नहीं तो कैसी बुद्धि होगी, इत आशंक्य प्रमाते आदि नहीं तो प्रागुतम समानित स्वानुभूति अनुसार, तो पहले कहा गया था जो अनुभव से सिद्ध होता है स्वयं प्रकाश आत्मसाक्षी से, स्वानुभूति एवं गम्यते पहले स्वानुभूति अनुसार आया था। अज्ञातत्व से अनुभव मात्र गम्यतम तद्गमक मनोवचन विरुद्धम इत्याशंक्य, अज्ञातत्व से अनुभव मात्र गम्य तो अनुभव मात्र गम्य तद्गमक मनोवचन विरुद्धम, यहाँ कभी गमक अलग नहीं करने पर कठिन हो जाता है। तद्गम कमानुवचन यहाँ श्री गम क क्या कि स्वल्प विराम क्या है चिन्ह क्या है, नहीं तो तद्गमकम अनुवचन विरुद्धम तद्गमक मनोवचन विरुद्धम, तद्गमकम यद मनोवचन तद्विरुद्धम अज्ञान गम इत्याशंक्य आसीद, आसीदिदं तमो भूत मप्रज्ञातम लक्षणम अप्रतर्क्यम अभिज्ञेय मित्येतत् स्वानुभूतितः। आसीदिदं तमोभूतम्, हम तमोभूतम आसीत, अप्रज्ञातम अलक्षणम, अप्रज्ञातम अलक्षणम, आगे अप्रतर्क्यम अभिज्ञेयम प्रसुतैव सर्वतः, मनुस्मृति का वाक्य है, अप्रतर्क्यम अभिज्ञेय, अभिज्ञेय हेतकताया अभिज्ञेयम प्रसुतैव सर्वतः, ऐसा मनु वाक्य है, अप्रतर्क्यम अभिज्ञेयम प्रसुतैव सर्वतः, ये था इसमें आसीदितम तमोभूतम अप्रज्ञातम अलक्षण, अज्ञात अलक्षण है, लक्षण अविद्यमान लक्षण जैसे कोई नहीं, अप्रतर्क्यम तर्क के विषय नहीं, अभिज्ञेयम इतेतत स्वानुभूति था अपना अनुभूति से सिद्ध है, ये मनुस्मृति का वाक्य है एक पाँच, मनुस्मृति का एक पाँच, उसमें थोड़ा अंत में प्रसुत इव सर्वतः है, प्रसुत इव सर्वतः अभिज्ञेय अभिज्ञेयम प्रसुप्त इव सर्वतः स्वानुभूति अनुसार, प्रसुप्त इव प्रसुप्त पुल्लिंग, प्रसुप्त इव सर्वतः प्रसुप्त इव होगा, प्रसुप्त प्रसुप्तम न अनुसार मकार नहीं, प्रसुप्त इव तो प्रसुप्त इव सर्वता प्रसुत्व, क्या है? प्रसुतमेव है। हाँ हाँ, सोना पुंसक है। ये केस कहाँ से प्रसुत लिखा है? ठीक है, प्रसुतमेव ठीक होता है। अज्ञान, अच्छा हाँ, वही तो अज्ञान ने अप्रतर्क्यम अभिज्ञेयम आशितितम तमोभूतम। ठीक है, अज्ञान के लिए अप्रज्ञातम लक्षण। ठीक है, हमें प्रागवस्थस्य जगतो अप्रत्यक्षतम आह अप्रज्ञातम। प्रागवस्थ जगत अज्ञान रूप है, अनुमान अभिषेतम आह अलक्षण, साधक बाधक तर्काग्राह्यतम आह अप्रतर्क्यम। साधक बाधक तर्क नहीं है, तर्क ग्राह्य। शिष्ट सर्वमानागोचरत्व आह, जितने वाक्य सब किसी अभिज्ञेय किसी प्रमाण का विषय नहीं। एतद वाक्यम स्वानुभव सिद्ध अनुवादित्वाद प्रकृताविरुद्धमित है। स्वानुभव सिद्ध का अनुवाद करने वाले वाक्य इतेतद स्वानुभूतितः अनुभूति सिद्धांत। अज्ञातत्वादे रम्यत्वे मानानां विषयाभावात् अमानता इति आशंक्य। अज्ञातत्वादि अज्ञातत्व अज्ञान उसका कार्य कोई समय नहीं होंगे तो प्रमाण का विषय नहीं है तो अप्रमाण हो जाएगी इति आशंक्य। अज्ञातत्व उपलक्षित प्रतीच विषयत्वात्मेव मिथ्या। अज्ञातत्व तो प्रमेय नहीं प्रमाण का, किंतु अज्ञातत्व उपलक्षित प्रत्येक आत्मन विषयत्व प्रमाण का विषय। घटादि जड़ानाम प्रमाण विषयत्व नास्ति, घटादि उपलक्षित चैतन्य से विषयत्व प्रमाण विषयत्व। प्रतते प्रतते यह स्वयं साक्षा दज्ञातत्वादि भूमिषु सप्रमेय स्वयं ज्योतिः प्राक् प्रसिद्धे प्रमात्रितः। यह स्वयं साक्षात अज्ञातत्वादि भूतिषु प्रथते स स्वयं ज्योति प्रमेयः प्रमात्रितः प्रसिद्धे प्राक्। प्रमात्रितः प्रसिद्धे प्राक् स स्वयं ज्योति प्रमेय। स्वयं प्रथमानत्वे प्रत्येक संविद रूपत्व हेतुवा। स्वयं प्रथमान क्यों होता है? प्रत्येक साक्षात अज्ञातत्वादि भूमिषु साक्षात प्रतते स्वयं यह साक्षात प्रतते। साक्षात प्रतते यही दिया सर्व स्वयं प्रथमानत्वे प्रत्येक संविद रूपत्व हेतु। प्रत्येक संविद रूपत्व सब हेतु साक्षात। साक्षात यह साक्षात अपरिचय प्रतते अपरिचय होकर स्वयं प्रकाश मनुष्य। कथमस्य मुक्त्यालंबनस्य अध्यक्षादि विषयत्व अत्र। मुक्त्यालंबन जो ब्रह्म साक्षात कैसे प्रथते प्रत्यक्ष विषय कैसे होगा? तत्र अज्ञातत्वादि भूमिषु अज्ञातत्वादि भूमिषु प्रथते। आदि आदि शब्द न संदिग्धत्व विपरीतत्व अज्ञात संदिग्ध विपरीत आदि भूमि में भी प्रथते साक्षात प्रत्यक्ष होता है। तद विशेषो आत्मन मेयत्वोक्ते पूर्वत्व सप्रकाशत्व विरुद्धम आशंक्या। यदि संदिग्ध आदि अज्ञातत्व आदि में तद विशेषो आत्मन मेयत्वोक्ते तद विशेषो भूमिषु अज्ञात आदि भूमिषु अज्ञात आदि स्थल विषय में आत्मा यदि प्रमेय हुआ तो सप्रकाशत्व विरुद्ध इति आशंक्या। स्वयं साक्षात प्रतते स्वयं प्रतते अन्य प्रमाण के द्वारा नहीं। अज्ञात उपाधो मेयत्वेपि स्वतः प्रकाशत्व अविरुद्धम् इत्यर्थ। अज्ञात उपाधि में मेय होने पर स्वतः स्वयं प्रकाश रूपे उक्त रूपे वस्तुनि ज्ञातत्वे सति अज्ञातत्व ध्वस्तेर अविषयतया मानानाम अविषयता मानानाम इति आशंक्य। उक्त रूपे वस्तुनि ज्ञातत्वे वस्तु यदि ज्ञात हुआ तो अज्ञात तत्व तो ध्वस्त है, अज्ञात अज्ञान का ध्वंस हो जाएगा। यदि अज्ञातत्वादि भूमिषु वस्तु का ज्ञान तो स्वयं प्रकाश ज्ञान हो गया, ज्ञान है तो अज्ञातत्वादि के ध्वंस हो जाएगा। तो अभिषेयता माना ना प्रे प्रमाण का अभिषेय क्या रहेगा, अज्ञान निवृत्त हो गया। इतिहासंक तत्व ज्ञानात् प्रागेव मातृत्वादि व्यवहारात् ऊर्ध्वम विषयासत्वम अदूषण मिथ्या तत्व ज्ञानात् प्रागेव। पत्र ज्ञान के पहले प्रमात्र आदि व्यवहार है, प्रागेव प्रमातृत्वादि व्यवहारात् ऊर्ध्वम तत्व ज्ञानात् प्रागेव मातृत्वादि व्यवहार अर्थात मातृ ज्ञान व्यवहार होता है, तत्व ज्ञान प्रागेव मातृत्वादि व्यवहारात्। तत्व ज्ञानात् प्राग पहले ही प्रमात्रादि व्यवहार होता है। ऊर्ध्वम विषयासत्वम अदूषण यहाँ व्यवहारात् ऊर्ध्व नहीं, तत्व ज्ञानात् प्रागेव प्रमात्रादि व्यवहारात्। ऊर्ध्वम कस्मात् ऊर्ध्वम, तत्व ज्ञानार्थम विशेषत्वम अदूषण, वही विषय है नहीं, कोई दूषण नहीं। प्राग प्रसिद्धे प्रमातृत प्रमातृत प्राग प्रसिद्धे, तत्व ज्ञान के पहले प्रमात्रादि प्रसिद्ध है। यद्वा मात्रादि विभागात प्रागेव पतनात् तस्य तत्साधकत्वेन संयुजित सिद्धता इति संयुजत्वस्य हेत्वान्तर्वाह। प्राग प्रसिद्धे प्रमात्रित एक प्रकार कहा, प्राग प्रसिद्धे प्रमातृतः तत्वज्ञानात् प्राग प्रसिद्धे। यद्वा प्रमात्रादि विभागात् प्राग, प्राग शब्द का प्रमातृतः प्राक, पहले तत्वज्ञानात् प्राग प्रमातृतः प्रसिद्धे, अथवा प्रमातृतः प्राग मात्रादि विभागात् प्राग प्रसिद्धे। प्रमात्रादि विभाग के पहले आत्मा प्रकाशमान है, तो स्वयं प्रत्येक पथनात् तस्य तत्साधकत्वेन सतसिद्धता, तस्य प्रत्येक प्रत्यात्मा न तस्य साधकत्वेन साधक है सतसिद्ध हुआ, क्योंकि प्रमात्रादि के पाक प्रमात्रादि के पहले प्रसिद्ध है, तो प्रमात्रादि के पहले प्रसिद्ध होने से स्वयं आत्मा स्वसाधक स्वयं प्रकाश। इति स्वयं ज्योतिष हेतु अंतर्महा प्राक प्रमातृत प्रसिद्धि, प्रमातृत प्राक प्रसिद्धि से अन्वय करना पड़ेगा। पहले क्या था, तत्वज्ञानात प्राक मातृत्वादि प्रसिद्धि, तत्वज्ञानात प्राक प्रमातृत्वादि प्रसिद्धि, और दूसरा अन्वय कहेंगे प्रमातृत प्राग प्रसिद्धि, प्रमातृत्व के पहले आत्मस्वरूप से प्रसिद्धि। स्वयं प्रथमान ज्ञातत्व स्याज्ञातत्व पाठ, स्वयं प्रथमान अज्ञातत्वयुगात हस्या दीर्घ चाहिए, स्वयं प्रथमान अज्ञातत्वयुगात, जो स्वयं प्रकाशमान है फिर अज्ञातत्व कैसे होगा, अज्ञात नहीं होगा तो न मान विषयता, प्रमाण विषय नहीं होगा ज्ञात नहीं होगा, नहीं ज्ञात से वो तद विषयत्व, ज्ञात में तो प्रमाण विषयत्व नहीं, अज्ञात ज्ञापक होता है, ज्ञात में प्रमाण विषयत्व माने तो अनवस्था, ज्ञान हो गया फिर प्रमाण विषय फिर ज्ञान हो गया अनवस्थानाद, इति आशंका है। एष इति एष एवानवगत एष एवानवगत सतोवगत तत्त्वकः एतावन्मात्र संव्याप्ते रज्ञानादेः पुरामितेः। ऐसा सत अवगत तत्व का अनवगत है, एतावन मात्र संव्याप्ते रे मिते पूरा अज्ञान आदेह पूरा मिते अज्ञान आदेह पूरा, ऐसा सत अवगत तत्व अनवगत, सत अवगत तत्व का स्वयं प्रकाश रूप होकर के अनवगत, एतावन मात्र संव्याप्ते रे अज्ञान आदेह, एतावन मात्र स्वयं प्रकाश अज्ञान आदेह संबंध है, पूरा मिते पूरा मिते पूरा ज्ञान वृत्ति ज्ञान के पहले अज्ञान आदि चिन्ह मात्र में संबंध है, मिते पूरा पूरा मिति के पहले प्रमित प्रमिति ब्रह्म ज्ञान के पहले एतावन मात्र अज्ञान आदि एतावन मात्र संव्याप्ति चिन्ह मात्र में जो सत्व अवगत तत्व का उसमें ही अज्ञान आदि का संबंध है, क्योंकि अवगत तत्व का वही अनगत है, अज्ञात है। 93 एवकारो अनात्मनोपि आत्मवद अज्ञातत्वादि व्यावृत्ति अर्थ अनात्मनोपि आत्मवद अज्ञात। हाँ ऐसा एव अनवगत, ऐसा एव अनवगत, आत्मा ही अनवगत है। सत अवगत तत्व होते ही ऐसा एव अनवगत, अर्थात ऐसा एव कार क्या अनात्मा अवगत अनवगत नहीं, अनवगत तो आत्मा ही है, अनात्मा अनवगत नहीं मतलब अज्ञात नहीं, अज्ञातत्व अनात्मा में जड़ में नहीं मानते, अनवगत ऐसे एव एव कार अनात्मनोपि आत्मवद अज्ञातत्वादि व्यावृत्ति अर्थ। अनात्मा में आत्मवद आत्मनि यथा अज्ञातत्वादि, इसी प्रकार अनात्मनि अज्ञातत्वादि न अज्ञातत्व की व्यावृत्ति, अज्ञातत्व आदि से संदिग्ध विपरीत अनात्म में नहीं, अज्ञातत्वस्य तस्य न स्वरूपम, अज्ञातत्व तस्य न स्वरूपम इति आह। किंतु अज्ञातत्व ऐसे व अनवगत कौन से क्या अर्थ हुआ, आत्मा ही अनवगत तो अनवगत उसका स्वरूप होगा, इसे कहा नहीं सत अवगत तत्व अज्ञातत्व तस्य न स्वरूपम, ऐसा एव अनवगत तो अब अनवगत इसका स्वरूप होगा अज्ञातत्व न, क्योंकि अवगत तत्व का स्वयं प्रकाश माना अनुभव विरोधन धुनते स्वत्व अवगत तत्व का, अवगत तत्व का कैसे अनुभव विरुद्ध नहीं, स्वतः अनुभव होता है, अनुभव विरुद्ध अनुभव विरुद्ध नहीं, स्वतः अवगत तत्व का स्वतः स्वप्रकाश से आपकी अज्ञातत्व अज्ञान वसाती साधे थी, स्वप्रकाश आत्मा फिर अज्ञात कैसे अज्ञातत्व और अज्ञान अवसादी साधयति एतावन मात्र संव्याप्ति, एतावन मात्र से इतनी ही व्याप्ति अज्ञान अज्ञान से ही संबंध, एतावन मात्र संबंध से अज्ञातत्व भी अज्ञान से, सम्यक ज्ञानात् पूर्वम अज्ञानादेश चिन्मात्र व्याप्ति, मिथेपुरा सम्यक ज्ञानात् पूर्वम अज्ञानादेश चिन्मात्र व्याप्ति, चिन्मात्र में तत्र कल्पितत्व न सिद्धि, चिन्मात्र में है, चिन्मात्र में ही चिन्मात्र में होने से चिन्मात्र है अज्ञान आदि नहीं, कल्पितत्व सिद्ध मानना पड़ेगा, कल्पितत्व सिद्ध अज्ञानाद अज्ञातत्व तस्तम, तो चिन्मात्र में ही अज्ञातत्व है, चिन्मात्र में है तो अज्ञातत्व कल्पित मानना पड़ेगा, ये अद्वितीय तत्व है चिन्मात्र, उसमें अज्ञान आदि तो कल्पित, कल्पित कथन से वो अज्ञान से अज्ञातत्व, अज्ञान आद अज्ञात तो कल्पित कौन से अज्ञान से, तो अज्ञात तो अज्ञान से ही है युतम, अतः अज्ञान के लिए अन्य अज्ञान की आवश्यकता नहीं। आत्मनो अज्ञातत्व मेयत्व उक्त्वा अज्ञातत्व से विना मेयत्व अनुभव सिद्धत्व युतंतरम, आत्मा में अज्ञातत्व अज्ञातत्व मेयत्व आत्मन मेयत्व कस्मात् अज्ञातत्व, अज्ञातत्व से विना मेयत्व अनुभव सिद्धत्व युतंतरम, अज्ञातत्व से मेयत्व बिना प्रमाण विषयत्व बिना अनुभव सिद्धत्व युक्ति अंतर, अज्ञातत्व अनुभव सिद्ध प्रमाण बिना मेयत्व, बिना मेयत्व बिना मान विषयत्व, मान विषयत्व बिना अज्ञातत्व से अनुभव सिद्धत्व, प्रमाण विषयत्व के बिना अज्ञातत्व अनुभव सिद्ध युक्ति, यथा यथेह घट विज्ञाने घटाकारोनुभूयते ज्ञातृतत्साक्षिण नाज्ञाने साक्षिण परम यथे घट विज्ञाने घटाकार अनुभूयते, घट विज्ञाने घटाकार अनुभूयते घट ज्ञान हुनसे, एवं ज्ञातृत्व साक्षिण साक्षिण अपर अज्ञाने न घट विज्ञाने घटाकार साक्षी ज्ञातृत्व साक्षिण एवं न अज्ञाने, ज्ञान में तो घटाकार है किंतु अज्ञान में ज्ञातृत्व साक्षिण एवं न साक्षिण अपरम, साक्षी से अन्य कोई ही नहीं, ज्ञात्री और ज्ञाति साक्षी अज्ञान में इसे आकार कुछ है ही नहीं, साक्षी से अपर कुछ है ही नहीं, ज्ञातृत्व साक्षिण एवं अज्ञाने न अज्ञान में आकार ऐसे ज्ञाति साक्षी कुछ नहीं, साक्षी से अपर कुछ अज्ञान में कोई आकार घटाकार तो घट ज्ञान होने पर ज्ञान में, क्योंकि साक्षी में अपर कोई ज्ञाति तो साक्षी कुछ का आकार है ही नहीं, तो विषय नहीं। ये 94 में यथा यदवा कह करके अवतरण का जो शंका है उसके ऊपर दूसरे प्रकार कहते हैं। पहले तो हो गया अज्ञात तत्व से बिना में तो अनुह सिद्धति युक्तंत्र माह यदवा अथवा अज्ञात आत्मा मेय अज्ञान से अभी तद विषय तुम अज्ञात आत्मा मेय हुआ, अज्ञात आत्मा जितने में हुआ तो अज्ञान विशिष्ट आत्मा में, तो अज्ञान विशिष्ट आत्मा में होने से उसका विशेषण अज्ञान भी मेय मानव विषय होगा, अज्ञान से अभी तद विषय तुम मानव विषय तुम सद दंडिनी आनीय माने दंडायन दर्शनाद विशेषण के संबंध हो तो विशेष विशिष्ट हो तो विशेषण दंडिनी आनीय माने दंडायन दर्शन इतिहास क्या हो यथा यथा घट विज्ञान ही घटाकार है किंतु एवं अज्ञाने ज्ञाति तो साक्षी न घटम हम जानामी तेतर यथा घटमात्र साक्षिण अनुभूयन्ते घटम हम जानामी कंश घटश्च माता च साक्षी च घटम हम जानामी त्रिपुटी का है घटम अहम जानामी घट अहम साक्षी और जानामी ज्ञान घटम हम जानामी ज्ञान से तो घट मातृ जानामी इति मातृ और साक्षी घटम हम जानामी अहम से घटम अहम जानामी तीन जानामी है ज्ञान का आश्रय जानामी ज्ञानाश्रयवान अहम ज्ञानाश्रयवान अहम तो है तो साक्षी तादात्म्य पर न अहम है तद अहम से घटम कर्म हो गया घट घट मातृ हो सके मातृ अहम तो साक्षी जानामी मातृ अहम घटम पश्यामी जानामी ज्ञान को जानता है हम तो ऐसे हो सकता है अहम शब्द से माता लेंगे तो फिर जानामी कहेंगे तो प्रकाशक करके ज्ञान ज्ञान स्वरूप ज्ञानामी तो सामान्य ज्ञानवान अर्थ होता है ध्यान ज्ञान स्वरूप ले लेंगे ज्ञान से घट महम और जानामी क्यों घट कर्म प्रमाता हम और उसको फिर प्रकाश करने वाला साक्षी है क्रम से हो जाए घट मातृ साक्षी न अनुभूयन्ते प्रभाकर मत में अयम घट ज्ञान होते ही घटम हम जानामी त्रिपुटी वो साक्षी अलग नहीं मानते प्रमाता प्रमाण प्रमेय तीन घटम हम जानामी घट प्रमेय अहम प्रमाता और जानामी हो गया ज्ञान ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता प्रमाण नहीं ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता ज्ञाता अहम ज्ञान जानामी और घट हो गया ज्ञेय नहीं सीधा घट ज्ञान जो हुआ उसमें ही ज्ञान क्योंकि ज्ञान को स्वयं प्रकाश मानता है ज्ञान स्वयं प्रकाश हो गया और ज्ञान आश्रय त्वेन प्रमाता का भान होता है ज्ञान विषय तो कर्म भान होगा तो ज्ञातता नहीं तो ज्ञान स्वयं प्रकाश मानता है तो इसमें अपने अयम अयम घट इति ज्ञान हुआ घटाकार वृत्ति के साक्षी होने से घटम हम जानामी अयम घट ज्ञान होते ही अपने वृत्ति ज्ञान को साक्षी प्रकाश करता है तो इसलिए अहम घटम हम जानामी वेदांत अनुसार भी अयम घट शब्द प्रयोग करते समय भी वृत्ति ज्ञान साक्षी भाषा हुआ तो वहाँ भी घटम हम जानामी से प्रयोग भी हो सकता है। हाँ तो उसमें तो साक्षी ज्ञान हो गया प्रकाशमान हो जाएगा और अहम घट प्रमाता प्रमेय हो जाएगा उसके साक्षी है तो घटम हम जानामी के कहाँ रहा 21 में हाँ घटम हम जानामी तेतर यथा घट मातृ साक्षी अनुभूयन्ते नैवम सुस्तौ अज्ञान भाने वेद्यम अज्ञानम साक्षिणम च साधकम मुक्त्वा साधकांतरं स्फुरति सुस्तौ अज्ञान भान होता है वेद्यम अज्ञान हो गया वेद्य अज्ञान और साक्षी हो गया प्रकाशक अज्ञानं साक्षिणं च साधकं मुक्त्वा साधकांतर न स्फुरति, अन्य कोई साधक नहीं। जागरादो ज्ञातृस्फुरणे भी सज्ञातृकस्य अज्ञानस्य साक्षी सिद्धता मेहत्वस्य मान निवर्तित्वाद अज्ञातत्व अभावात् च असंभवात्। वहाँ तो घटम हम जानामि में घट माता साक्षी तीन है, किंतु सुप्तो अज्ञान भाने अज्ञान के भान पर वेद्य अज्ञान साखी, इसको छोड़ करके साधकांतर न। यहाँ जागृत काल में क्या हुआ, घट और प्रमाता, घट साखी उसे अतिरिक्त प्रमाता है, घटम हम जानामि। किंतु सुश्रुति में जो अज्ञान का भान होता है, वेद्य हो गया अज्ञान और साखी हो गया, उससे अतिरिक्त प्रमाता प्रमाता नहीं। अज्ञान साक्षिण साधक मुक्त्वा साधकांतरम नैवम, नैवम पहला नैवम साधकांतर स्फुरति सुश्रुति में। जागरादो, जागरादि में तो ज्ञातृस्फुरण होता है, सज्ञातिकस्य अज्ञानस्य साक्षी सिद्धता, ज्ञातृक ज्ञात विश्व अज्ञान साक्षी सिद्धता, मेयत्वस्य मान निवर्तित्वात्, मेयत्वस्य मान प्रमाण निवर्तित्वात् अज्ञातत्व अभावाच्च। मेयत्व अज्ञात में अज्ञातत्व नहीं, मेयत्व तो अज्ञातत्व होगा, तो मेयत्वस्य मान निवर्तित्वात्, मेयत्वस्य मान निवर्तित्व, हाँ निवर्तन निर्वर्त्य, मान से निर्वर्त्य होता है मेयत्व, प्रमाण क्या विषय होगा, मान निर्वर्त्य मान से संपादन होने से अज्ञात तो अभाव से अज्ञात नहीं, क्योंकि मेय कौन होगा, प्रमाण से ही मेय तो होगा, प्रमाण जन ज्ञान विषय अज्ञात तो नहीं है, नहीं होने से मेयत्व भी पहले नहीं है, मेयत्व पहले नहीं है। जैसे घट में घट अहम जाना में घट, यहाँ कोई मेयत्व भी कुछ नहीं है और प्रमाता भी नहीं, केवल अज्ञान और साखी। तो श्लोक में कैसे था 94 यथे है घट विज्ञान घटा कारण वेदे ज्ञाति तो साक्षण साक्षण एवं ज्ञातृत साक्ष एवं न न अज्ञाने एवं अज्ञाने ज्ञातृत साक्षिण चैवम न अज्ञाने ज्ञातृत साक्षिण चैवम ज्ञातृत साक्षिण चैवम एवं ज्ञातृत साक्षिण न अज्ञाने। हाँ हाँ साक्षिण अपरम, साक्षी से अलग नहीं है, नहीं इसमें अर्थ कुछ टीका में है, ज्ञाति तो साक्षी में अलग करने के लिए टीका में नहीं, ज्ञाति तो साक्षिण एवं घटा विज्ञान है घटा कारण हुए थे एवं ज्ञाति तो साक्षिण ज्ञाति साक्षी एवं न अज्ञाने अज्ञान है ज्ञाति से तो है साक्षिण अपरम न ज्ञात्री तो साक्षिण एवं न ज्ञानी। यहाँ इसमें था घट अहम घटम हम जानामि में मातृ साक्षी दो है, प्रमाता साक्षी, तो यहाँ मातृ तो साक्षी, तो मातृ साक्षी दो यहाँ नहीं है, वहाँ घटाकार विज्ञाने यथे घट विज्ञाने घटाकार अनुभूयते, घट मातृ साक्षी तीन घट प्रमाता साक्षी ने एवं अज्ञाने ज्ञातित साक्षिण च एवं ज्ञातित साक्षिण च एवं तीन तो हो गया, किंतु नैवम सुप्तो अज्ञान भाने अज्ञान है अज्ञान भावे अच्छा अज्ञान भावे सुप्तो अज्ञान भावे वेद्यम वेद्यम अज्ञानम साक्षिणम च साधकम वेद्यम अज्ञानम साक्षिणम च साधकम मुक्त्वा साधकांतर न स्मृति अज्ञान साक्षी को छोड़कर दूसरा नहीं अज्ञान साक्षी दो है तो ज्ञाति तो साक्षी न अज्ञाने साक्षिण अपरम नैवम तथा ज्ञान से साक्षी मे तो से जागरादो ज्ञात्री स्फुरणे भी सज्ञात्रिक से अज्ञान से हिदतया मित्र सवृत्त तो अज्ञान तथा भाव से समाज न यहाँ ज्ञात्री तथा साक्षिणों का अन्वय कैसे करना घट ज्ञान में अच्छा यथे ये घट विज्ञान है घटाकार अनुभूय थे एवं ज्ञात्री तथा साक्षिण हो अच्छा अच्छा साक्षी तो साक्षिण उच्च हाँ घटाकार अनुभूय थे ज्ञात्री तथा साक्षिण उच्च अच्छा ठीक है घट माता साक्षी ठीक है यथे घट विज्ञान है घटाकार अनुभूय थे ज्ञात्री तथा साक्षिण उच्च तो घट ज्ञाता और साक्षी तीनों हो गया एवं न एवं अज्ञाने तत्साक्षिण अपरम न ठीक है यथे घट विज्ञान है घटाकार अनुभूयते ज्ञाती तत्साक्षिण उच्च अनुभूयते एवं अज्ञाने साक्षिण अपरम न तो ये साक्षिण उच्च तो कि पूर्व के साथ अन्य होगा न अज्ञान साक्षिण अपरम अज्ञाने साक्षिण अपरम न घटम हम जानमीते तो घट मात्र साक्षी अनुभूयते नैव सुप्तो अज्ञान भाने अज्ञान भाने अज्ञान भावे अज्ञान सत्य वेद्यम अज्ञानम साक्षिणम च साधकम उत्वा साधकांत न स्मृति जागरादो ज्ञाति का स्मरण होने पर भी सज्ञातृक से अज्ञान से साक्षी सिद्ध था हाँ ज्ञाता के साथ अज्ञान साक्षी सिद्ध मेयत्वस्य ज्ञान निर्वर्तित्वात् प्रमाण से संपादन होगा मेयत्व अज्ञातत्व तो नहीं है इसे मेयत्व भी नहीं है भान तो ये इसलिए जो अनुभूयन्ते दिया है ना टीका में अनुभूयन्ते श्लोक में तो घटाकार अनुभूयते तो अनुभूयन्ते बहुवचन करने के लिए अनुभूयते और ज्ञाति तो साक्ष्य मिला करके अनुभूयन्ते इसे ज्ञाति तो साक्षी उच्च यहाँ तक आ गया ये वह ज्ञान है सरल हो गया लगाया था ऐसे फिर ठीक है ये अनुभूयन्ते यहाँ तक हो गया घटाकार अनुभूयते ज्ञानती तो साक्षी उच्च अनुभूयते एवं अज्ञान साक्षी पर न अनुभूयते अज्ञान से अज्ञातत्वाद अमेयत्व मुक्त अज्ञान से अज्ञातत्वाद अमेयत्व मुक्त अज्ञान और अज्ञान आत्मा में अज्ञातत्व आदेश अमेयत्व मुक्त तत्र अज्ञातत्व से मानाधीन स्फुरणत्वाभावे भी अज्ञातत्व मानाधीन स्फुरण न तदधीन जन्मत्वाद किंतु प्रमाणाधीन जन्मत्वाद अज्ञातत्व से मानाधीन स्फुरणत्वाभावे मानाधीन स्फुरण से अज्ञातत्व मानाधीन स्फुरण नहीं है किंतु तदधीन जन्मत्वाद अस्ति मानापेक्षा इति आशंका अज्ञातत्व तदधीन जन्मत्वा तदधीन जन्म ऐसे मानाधीन जन्म अस्ति मानापेक्षा मान की अपेक्षा तो अज्ञातत्व प्रमाण के अधीन अज्ञातत्व होगा ज्ञात होने के पहले अज्ञातत्व तो ज्ञात हो प्रमाण से ज्ञात होगा तो हो अज्ञातत्व की सिद्धि प्रमाण के अधीन प्रमाण के प्रवृत्ति से अज्ञातत्व इति आशंका है अज्ञातत्व मिति अज्ञातत्व न मानेभ्यो ज्ञातत्वं तत्कृतं यतः तैरप्यज्ञतता चेत् स्यात् काति शीतिर्मितेर्भवेत् तेरपि अज्ञातता, अज्ञात मानेभ्य न यतः तत्कृतम ज्ञातत्वम, मानकृतम ज्ञातत्वम, इसलिए माने भी अज्ञातत्व न तेरपि अज्ञातता चेस्यात, ते ही माने ही रपि अज्ञातता चेस्यात। तो मितेर का स्थिति अतिशिति, अतिशय क्या प्रमिति में अब क्या विशेष होगा, तेरपि अज्ञातता चेस्यात। प्रमाण से अज्ञातता कहेंगे तो प्रमिति और में विशेष क्यों हो गया, प्रमाण से अज्ञातता है और प्रमाण से भी प्रमिति, तो प्रमिति अज्ञातता में फिर भेद क्या होगा। प्रमाण से अज्ञातता चेस्यात मितेर का स्थिति, मिति में फिर अतिशय क्या है, क्योंकि प्रमाण से मिति होती प्रमिति, प्रमाण से अज्ञातता, तो प्रमाण से यदि अज्ञातता है तो प्रमाणजन्य अज्ञातत्व, प्रमाणजन्य मिति, तो प्रमिति में अज्ञातता से अतिशय क्या है, अर्थात तो प्रमाण से अज्ञातता नहीं, प्रमाण से तो ज्ञातत्व है। न मानेभ्य भवती थी शेष श्लोक में दिया, अज्ञातत्व न मानेभ्य, न मानेभ्य भवती, यतः तत्कृतम ज्ञातत्व विपक्ष समाज यदि मानेंगे तेरपि अज्ञातता से स्यात मितेर का अतिशीति, कि मानेर अज्ञातत्व क्रियते किंबा ज्ञातता भी, मान ही अज्ञातता एव अथवा ज्ञातता भी, यदि अज्ञातता एव कहे तो मान वैफल्यम, प्रमाण से अज्ञातता कहेंगे तो क्या, पहले तो है प्रागवत सिद्धि, प्रमाण की प्रवृत्ति की पहले अज्ञातता है ही, द्वितीय यदि कहेंगे ज्ञातता भी, द्वितीय तो अज्ञातत्वस्य ज्ञातत्वाद अव्यतिरिक्त स्यात, क्योंकि प्रमाण से अज्ञातता होगी और ज्ञातता भी होगी, तो ज्ञातता अज्ञातता में दोनों में अभेद हो जाएगा, अव्यतिरिक्त स्यात। मान कार्यत्वा तद्वत, मान कार्यत्वाद तद्वत ज्ञातत्ववत, अज्ञातत्वस्य मान कार्यत्वाद ज्ञातत्ववत तद्वत अभिन्न हो जाएगा। अज्ञातत्वस्य मानाद उत्पत्ति प्रतिपत्ति और अभावी, उत्पत्ति और ज्ञान, अज्ञान की उत्पत्ति, अज्ञातत्व की उत्पत्ति, अज्ञातत्व का ज्ञान प्रमाण से नहीं तो तुच्छ हो जाएगा। अज्ञातार्थाभावात फिर अज्ञातत्व तुच्छ हो गया, तो अज्ञातत्व वाला अज्ञात अर्थ ही नहीं रहेगा, माना निर्विषय हो गया, निर्विषय माना प्रवृत्ति सर्वव्यवहार हानि, निर्विषय प्रमाण की प्रवृत्ति निर्विषय माना, विषय रहित प्रमाण की अप्रवृत्ति सर्वव्यवहार हानि इति आशंक्य अशक्य दुक्तमे परिहार मह स्वा बार बार का अनुभूतिया स्वानुभूतिया स्वानुभूत्य संसिद्धे नाज्ञातः खर श्रृंगवत संवित्तेरप्य संबोधात स्यांतन मानव्यपेक्षिता। स्वानुभूते अज्ञातः स्वानुभूते व संसिद्धेर खर श्रृंगवत, न अनुभूत से सिद्ध होने से असत नहीं कर सकते ससंग जैसे, संबितेरपि असंबोधात, संबितेरपि असंबोधात स्यात तन्मान व्यपेक्षिता, संबितेरपि स्वयं प्रकाश होने पर भी संबिते स्वयं प्रकाश, संबितेरपि असंबोधात अज्ञान है मान व्यपेक्षिता स्यात, प्रमाण की अपेक्षिता है, स्वयं प्रकाश संबित होने पर भी अज्ञान है, अज्ञान अनुभव सिद्ध है, अज्ञान है असंबोधात अज्ञानात प्रमाण सापेक्ष है, ज्ञान नहीं उनसे प्रमाण। ननु सर्वस्यव जड़स्य अनुभव सिद्धत्वात् न मानापेक्षा, अनुभव सिद्ध तो सब हो जाएगा कि प्रमाण की आवश्यकता नहीं, साक्ष्य अनुभव से तदपेक्षा सर्वसाधकत्वात्, साक्ष्य अनुभव से तदपेक्षा तद साक्ष्य अनुभव से तदपेक्षा सर्व न मानापेक्षा नहीं, अनुभव अपेक्षा साक्ष्य अनुभव से अनुभव सिद्ध अपेक्षा सर्वसाधकत्वात् ना भी साक्ष्य अनुभव सर्वस्यव जड़ से अनुभव सिद्धत्वा न मानापेक्षा ना भी साक्ष्य अनुभव से तदपेक्षा, अच्छा हाँ मानापेक्षा ना भी साक्ष्य अनुभव से तदपेक्षा सर्वसाधक साक्ष्यनुसार तदपि सर्वसाधक तो आद ना भी साक्ष्य अनुभव तदपि सर्वस्व जल से अनुभवता न मानापेक्षा ना भी साक्ष्य अनुभव से मानापेक्षा सर्वसाधकवाद मानापेक्षा नहीं सबका साधक ही मान के बिना भी अन्यथा अनवस्थानाद साक्ष्य अनुभव यदि प्रमाण सापेक्षा होगा तो अनवस्था सर्वस्व जल से अनुभव सिद्धता न मानापेक्षा अजल ना भी साक्ष्य अनुभव से मानापेक्षा साक्ष्य अनुभव से मानापेक्षा मतलब साक्ष्य अनुभव सिद्ध्यर्थम मानापेक्षा साक्ष्य अनुभव से सिद्ध्यर्थम मानापेक्षा न उसके मानेंगे तो वो सर्वसाधक है और अन्य किसकी अपेक्षा नहीं प्रमाण प्रमाण का भी साधक है तो प्रमाण से अपेक्षा नहीं अन्यथा अनवस्था पर साक्ष्य अनुभव यदि आने की अपेक्षा करे तो अनवस्था अतः मान वैर्थ्य तादवस्थ्यम फिर प्रमाण की क्या आवश्यकता है सारे जड़ अनुभव सिद्ध होता प्रमाण की आवश्यकता नहीं और साक्ष्य अनुभव की सिद्धि के लिए भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं तो फिर क्या प्रमाण व्यर्थ होगा तादवस्थ्यम तथा संवित्त असंबोधात मान अपेक्षा संवित्त ही विद्यपि असंबोधा सैत् तन्मान व्यपेक्षता संवित्ते स्वयं प्रकाश होने पर भी अज्ञान है असंबोधा मान प्रमाण सापेक्षा है प्रमाण की अपेक्षा है प्रमाण व्यर्थ नहीं अनुभव से सर्वसाधक अज्ञातत्वात् संवित्तेरपि संवित्ति सर्वसाधक है फिर भी अज्ञातत्वात् असंबोधात् संवित्तेरपि अज्ञातत्व संवित्तेरपि क्या था सर्वसंवित्तेरपि सर्वसाधकस्यापि असंबोधात् सर्वसाधकों ने पूरा असंबोधात अपेक्षा है तो अनुभव से सर्वसाधकत्व भी अज्ञातत्व तनिवृत्त्यर्थम अज्ञान निवृत्ति के लिए तस्मिन् आत्मनि प्रभुत्व माने व्यपेक्षा स्यात् प्रमाणिक अपेक्षा है तस्मिन् आत्मनि प्रवृत्त माने व्यपेक्षिता स्यात् अनुभात्मनि प्रवृत्त माने व्यपेक्षिता स्यात् प्रवृत्त माने प्रवृत्ते हाँ प्रवृत्ति का प्रवृत्ते माने व्यापे प्रवृत्त जो प्रमाण उसे व्यापेक्षित है प्रवृत्ते माने व्यापे अपेक्षता है प्रवृत्ता माने प्रवृत्ते माने तो दूसरा है गया दूसरा प्रवृत्ता माने प्रभुत्व रस्व हाँ पाठ वेद है ठीक है प्रभुत्व मान कर्मधार कर प्रवृत्ति माने उठते ठीक है ओम।